Гаворыць Радыё Свабода. З прэсскай студыі вас вітае Дзмітрый Гурневіч. Праз паўгадзіны інтэрв'ю тыдня. Віталь Цыганкоў размаўляе з былым чальцом Канстытуцыйнага суда Беларусі Міхаілам Пастуховым. А пазней праграма «Пасля СССР». 25 гадоў незалежнасці. Гутарка Ганны Соус з экс-дэпутатам Верховнага Савету 13-га склікання Андрэем Клімавым. А зараз абмеркаванне актуальных падзеяў. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У праскай студыі для вас працуе Дмітрый Гурневіч, у Менску Уладзімір Глот і Валер Карбалевіч. Сёння мы абмяркоўваем тры пытанні. Ці сапраўды Беларусь падышла да мяжы дэфолту? Што хаваецца за скандальным арыштам святара Канстанціна Бурыкіна? Западнарусы, фрыкі ці пагроза беларускай дзяржавы? Першым на сваё пытанне пра дэфолт у Беларусі адказвае Уладзімір Глот. Нацыянальны банк Беларусі афіцыйна паведаміў, што на канец кастрычніка сёлетняга году аб'ём міжнародных рэзервовых актываў і ліквіднасці ў замежнай валюце складае 5 мільярдаў 273 мільёны даляраў. Гэта найгоршы паказнік сярод усіх краін СНД і ўсходняй Еўропы. Нават у ваюючай Украіне аб'ём наяўных актываў у 6 разоў перавышае аб'ём выдаткаў, якія неабходна сплаціць на працягу наступнага года. Для параўнання, у Беларусі рэзерваў толькі крышку болей, чым трэба сплаціць па даўгах. А з улікам патэнцыйна магчымых выплат, валютныя выдаткі могуць нават перавысіць наяўныя валютныя актывы. Зыходзячы з гэтага, некаторыя эканамісты пачалі казаць, што дэфолт ужо грукае ў нашы дзверы. Выйсце эксперты бачаць толькі адно – тэрміновы прыток валюты. Зразумела, што пры сёлетнім падзенні беларускага экспарту на дадатковыя грошы разлічваць не давядзецца. Таму ўсе спадзяванні выключна на новыя замежныя крэдыты. Не выпадкова ўлады Беларусі цяпер тэрмінова шукаюць любую магчымасць пазычыць грошы. А тут да ўсіх бед дадаецца сітуацыя з аплатай расійскага газу і скарачэннем паставак расійскай нафты. Пра гэта мы ўжо не адзін раз казалі ў трайным удары, зараз я не буду паўтарацца, толькі асвяжу адну лічбу. Раней мы казалі пра газавую запазычанасць спачатку ў памеры 200 мільёнаў даляраў, пасля 300 мільёнаў, зараз жа яна нібыта ўжо дасягнула 500 мільярда даляраў. Дзе ўлады спадзяюцца ражыцца крэдытамі? Ну, гэта, канешне, міжнародны валютны фонд, і Еўразійскі фонд стабілізацыі развіцця, і непасрэдныя крэдыты з Расіі, Кітая, Азербайджана. Але ж тут галоўнае, наколькі рэальны такія спадзяванні. Цяпер жа становішча ў Беларусі нагадвае падзеі гадавой даўніны ва Ўкраіне. Тады нашы паўднёвыя суседзі фактычна падышлі да дэфолту, немагчымасці выплат па сваіх знешніх абязацтвах. Неабходныя выдаткі рабіліся непад'ёмнымі. Што тады выратавало Украіну? А тое, што крэдыторы пагадзіліся на рэструктурызацыю даўгоў і адцягванне іх выплат на больш доўгі перыяд. Трэба аддаць належнае нашым суседзям, пры ўсёй складанасці яны здолелі за адзін год павялічыць свае замежныя актывы і адначасова скарацілі выплаты па даўгах. Сёння ў Кіеве ўпэўнена заяўляюць, бліжэйшым годам ніякіх асцярог дэфолту ў краіне няма. Калі працягаць параўнання, то ўзнікаюць як мінімум два пытанні. Першае, ці пагодзяцца замежныя крэдыторы Беларусі на рэструктурызацыю запазычанасці? І другое, ці здолеюць беларускія ўлады, па прыкладу ўкраінскіх, хутка выправіць сітуацыю? І тут трэба вярнуцца да нядаўных прыкладаў. Вось максімальны аб'ём замежных актываў Беларусі, іх нават гістарычны пік, быў зафіксаваны ў першай палове 2012 году. Тады іх аб'ёмы перавышалі 11,5 мільярдаў даляраў. Гэта ўдвая болей, чым цяпер. Так вось тагачасны ўсплеск, кажуць аналітыкі, адбыўся дзякуючы тром галоўным фактарам. Ну, першае, тады прадалі «Газпрому» другую палову «Белстрангазу». Пасля, другі гэты фактар, вяртанне валюты ў банкаўскую сістэму пасля фінансавага крызісу 2011 года. Ну, і трэці, значны заробак валюты быў тады праз так званую распушчальна-змазачную схему пры экспарце нафтапрадуктаў. Дарэчы, вось гэтая схема з гэтымі распушчальнікамі, яна дзейнічала па ліпень 2012 года. І вось менавіта з тых часоў і пайшоў зваротны працэс. Аб'ём замежных актываў пачаў скарачацца. За 3,5 гады было праведзена больш за 7 мільярдаў даляраў. Цікава, калегі, што могуць яшчэ прыдумаць улады, каб выкруціцца з цяперашняй складанай сітуацыі і не дапусціць дэфолту? Я хотел бы звернуть увагу, что золотовалютные резервы Беларуси у международном вымерении по методице МВФ еще навод меньше, чем те, которые были названы в национальном вымерении, они меньше 5 миллиардов долларов. Але справа навод не в этом. Справа в том, что основной кредитор Беларуси – это Россия. А Москва не зацікаўленая ў тым, каб у Беларусі адбыўся дэфолт. Бо Беларусь – галоўны саюзнік Расіі. Толькі што створаны Еўразійскі эканамічны саюз. І дэфолт Беларусі моцна ўдару бы па іміджу і гэтай арганізацыі, і самой Расіі як галоўнага інтэгратара постсавецкай прасторы. То бок ён дыскрэдытаваў бы саму ідэю, з якою расійскае кіраўніцтва носіцца ўжо шмат гадоў. Вось, бо дэфолт Беларусі будзе выглядаць як вынік дзейнасці Еўразійскага эканамічнага саюзу, як яго крызіс, як яго крах. Таму, думаю, Расія дапаможа Беларусі. І тут магчымы 3 варыянты. Першы. Москва пагодзіцца з антэрміноўкай выплаты доўгу Беларусю. Другі варыянт. Расійская федэрацыя дасць новы крэдыт, каб Беларусь магла выплаціць старыя даўгі. Ну, як вось зроблена была гэтым годам. Трэці варыянт, на які, дарэчы, разлічвае афіцыйны Мінск. Расія ўвогуле спіша беларускія даўгі, і Беларусі ўвогуле не трэба будзе плаціць. Бо хутка ж на Беларусі павісне доўг за атамную электрастанцыю ў памеры 10 мільярдаў даляраў. Я ўвогуле не ўяўляю, як можна яго будзе выплаціць. А тое, што Расія спісвала даўгі шмат якім краінам, там і Манголіі, і Паўночнай Карэі, гэта факт, ну а Беларусь жа больш блізкі саюзнік, чым тыя краіны. Ну, ёсць і чацвёрты варыянт. Беларусь адмовіцца плаціць без усялякай згоды Москвы, а кіраўніцтва Расіі закрые на гэта вочы, бо не аб'яўляць жа дэфолт бліжэйшаму саюзніку. Эканамічныя навіны, якія даводзяць чытаць апошнія тыдні, сапраўды не даюць ніякіх падставаў да аптымізму. Наварот, сітуацыя пагаршаецца фактычна з кожным днём, і некага прасвету ўсім гэтым не бачна. Вось, напрыклад, ну, сённяшняя навіна, аб'ём дзяржпадтрымкі эканомікі знізіўся большым у 3,5 разы. А ўявіце, колькі рэчаў мы насамрэч не ведаем, колькі ад беларусаў хаваюць. Можна яшчэ ўявіць маштаб маніпуляцыі таксама статыстыкай. Пры ўсім пры гэтым карціна, якую мы бачым, і так вельмі сумная. А якая ж тады праўда? Вось пытанне пра мяжу дэфолту. Мне здаецца, што адказ на гэтае пытанне ўжо ведаюць і ва ўрадзе, і ў адміністрацыі прэзідэнта. Дарэчы, пра пагрозу тэхнічнага дэфолту ў пачатку гэтага года казалі таксама эканамісты, яны казалі пра гэта, праўда, летась, але пра пачатак 16-го года. І Леонід Злотнікаў, Віктар Цярэшэнка былі кандыдату прэзідэнты. Злотнікаў нават тады заявіў, што дэфолт рэальны, але пры ўмове, што не будзе прытоку валюты, альбо ў форме крэдытаў, альбо ў выглядзе прыватызацыі. Аднак дэфолт не адбыўся. Ідучы логікай згаданых эканамістаў, значыць, улады знайшлі, чым залатаць усе гэтыя дзіркі. Ці знойдуць цяпер? Тут, прынамсі, трэба канставаць, што яны ўсё ж такі шукаюць. Цярэшэнка нават слаў праграму цэлую, каб пазбегчы дэфолту, даслаў яе ў Міністэрства здаецца эканомікі, там 90 здаецца інфаграфік было, як выйсці з гэтага. З этой патавай сітуацыі. Ужо не першы год Беларусь вядзе з МВФ перамовы па праграме пашырнага фінансавання, і навязацца з рэформамі, якія Беларусь павінна правесці, там лібералізацыя цэн, павышэнне тарыфаў у ЖКГ і грамадскім транспарце, правядзенне гнуткай курсавой палітыкі, павелічэнне долі прыватнага сектара. Відовішчных працэсаў пакуль не бачна, але нешта з гэтага робіцца. І лібералізацыю ўнутры краіны многія звязваюць з жаданнем атрымаць чарговыя крэдыты, і мне падаецца, што Беларусь дапамогуць. Тут я цалкам згодны з Валерам Карбалевічам, бо гэта не шмат каштуе. Ані для Расіі насамрэч, ані тым больш для Захаду. Бо лепш мець пад бокам бедную і стабільную краіну, чым бедную і нестабільную. Таму я думаю, што знойдуцца і грошы для чарговых пазыкаў Беларусі, якімі б яна сплаціла ўжо ранейшыя пазыкі. Таму што скажем, Беларусь, яе маштабы для Расіі, гэта, скажем, узровень, ну, некай пэўна вобласці, некага суб'екту федэрацыі, яна не дазволіць. Недзеля гэтага яна 20 гадоў трымала Беларусь вакол сябе, фактычна ў якасці такой калоніі замежнай, каб зараз адмаўляцца і кідаць. Я думаю, для Расіі Беларусь куды больш важная, чым некая Курская або там Тамбоўская вобласць, і напэўна не дапамогуць. І таксама я думаю, што усе намаганні Лукашэнкі, каб атрымаць крэдыты і ў МВФ, і на захадзе некія мікракрэдыты ў Еўразвязі, яны таксама, скажам так, спраўдзяцца, і будзе для яго поспех, а гэта азначае, што, канешне, дэфолту не будзе. Тым больш, вось цікавоска апошняя, я наўмысна прагледзеў слова «дэфолт» у Беларусі ў Гугле на працягу апошніх 15 гадоў. Кожны год пагроза дэфолту называлася рэальнай, але ці была гэта рэальная пагроза, якая ажыццявілася, ну, наўрад ці. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Зараз пытанне спадара Валера Карбалевіча. Што хаваецца за скандальным арыштам святара Канстанціна Бурыкіна? Паводле інфармацыі следчага камітэту, праваслаўны святар Канстанцін Бурыкін, які служыў у прыходзе Гатава Менска, затрыманы міліцыяй. Адносна яго узбуджана крымінальная справа па артыкуле «Незаконныя дзеянні ў дачыненні да боепрыпасаў». Больш шчыльнае вывучэнне гэтай справы паказвае, што бацюшка Бурыкін вельмі каларытны персанаж. Высвятляецца, што, па-першае, ён не меў духоўнай адукацыі. Па-другое, ён быў другі раз жанаты, што супярэчыць правілам і канонам праваслаўнай царквы. Па-трэцяе, ён не меў беларускага грамадзянства. Ён з'яўляецца грамадзянінам Расіі, што супярэчыць заканадаўству Беларусі. Але і гэта яшчэ не ўсё. Бурыкін быў вядомы шчыльнымі кантактамі з неанацысцкай арганізацыяй «Рускае нацыянальнае адзінства». У 2014 годзе стала вядома, што ў святара з тых часоў на плячы застаецца свастыка. Тады Бурыкін у інтэрв'ю сродкам масавай інфармацыі адрокся ад сваіх былых захапленняў. І вось цяпер яшчэ абвінавачванне ў захованні боепрыпасаў. І такі персанаж атрымаў прыход не ў нейкай глухой правінцыйнай вёсцы, а ў сталіцы. Відаць, зусім дрэнная справа ў беларускай праваслаўнай царквы, калі такія персанажы атрымоўваюць прыход, а ці можа якраз наадварот, такія святары цяпер у фаворы. Тое, што бацюшка з'яўляецца расійскім грамадзянінам, згледзячы цяперашняга кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы не мінус, а плюс, бо сам кіраўнік БПЦ, мітрапаліт Павел, таксама грамадзянін Расіі. У святара Бурыкіна, следзячы цяперашняга кіраўніцтва беларускай праваслаўнай царквы, ёсць яшчэ плюсы. Пры гэтым, паводле сродкаў масавай інфармацыі, ён захоўвае кантакты з прарасійскай арганізацыяй «Румаў». Эта суполка правадзіла спаборніцтвы на базе яго на прыходу. Бурыкін быў таксама кіраўніком духоўна-спартовага цэнтру «Белая Русь». Цікава, якую духоўнасць прапагандуе гэты святар. У незалежных медыях з'явілася шмат інфармацыі, што святары беларускай праваслаўнай царквы звязаныя з радыкальнымі расійскімі арганізацыямі, якія актыўна ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях у Донбасе. Яны нават возяць туды беларускіх падлеткаў у нейкія летнікі, дзе іх навучаюць абароне рускага міра са зброяй у руках. Апошнім часам з'яўляецца шмат інфармацыі, што структуры беларускай праваслаўнай царквы сталі актыўным правадніком расійскага ўплыву на Беларусь. Не да канца зразумела, ці гэта дзейнасць актывізавалася пасля Крыму, ці то так было заўсёды, а цяпер проста на гэта сталі звяртаць больш увагі. Ці адчувае палітычнае кіраўніцтва Беларусі пагрозу з гэтага боку? Куды глядзіць КДБ? Думаю, у пэўным сэнсе адчувае, але спецслужбы скіраваныя ў асноўным на змаганні з палітычнай апазіцыяй. Вось цяпер было прынята больш жорсткае заканадаўства супраць выкарыстання нацысцкай сімволікі, суд забараніў песню, якую пелі заўзятары, а вось святара са свастыкай на плячы зусім і не ўбачылі. Афіцыйная версія затрымання Бурыкіна, як ужо сказаў гаспадар Валер, гэта падазрэнне ў захоўванні боепрыпасаў. Як паведаміла наша ніва, якая правяла цэлае расследаванне, за гэта святару пагражаюць папраўчыя працы тэрмінам да 2 гадоў, там арышт тэрмінам да 6 месяцаў, або нават канфіскацыя маёмасці. Прычынаў, як вынікае з расследавання газеты, можа быць і больш. Бурыкін фактычна кіраваў федэрацыяй пауэрліфтынга, афіцыйна будучы намеснікам кіраўніка. Беларусь у наступным годзе якраз мае прымаць чэмпіянат свету па гэтым відзе спорту. Федэрацыя атрымала некалькі мільярдаў рублёў, старых рублёў, на набыццё абсталявання, якое выклікае шмат пытанняў, таму што выглядае, як быццам бы ўжо, скажам так, секонд-хэнд ужываная. І ўвогуле чэмпіянат фактычна на мяжы зрыву, не без таго, што Бурыкін вельмі скандальная персона, там адбыўся некі такі, скажам, разлом унутры гэтай арганізацыі і ў тым ліку са спартоўцамі. Чарговы след у затрыманні гэта, канешне, неанацысцкія захапленні святара, гэтыя здымкі, канешне, якія паказваюць свастыку ў яго на целе або там, скажам, у атачэнні людзей з нацысцкай свастыкай. Ну, я думаю, што скандальна сказаць, это самае мяккае слова. Па вялікім рахунку для затрымання хапіла б гэтага апошняга, гэтай свастыкі, бо свастыка на целе праваслаўнага святара гэта не проста нешта скандальнае. У Беларусі памяць пра вайну і ахвяры гэта святое. Можна мець прэтэнзіі да той формы, як гэта праяўляецца ў нашай краіне. Але тым не менш, усё ж такі, ну, некая сакральнасць у гэтым ёсць, дзе кажуць, кожны там трэці, чацвёрты чалавек загінуў. А ў гэтым выпадку мы маем неверагодны кактэйль, духоўная асоба, якая павінна вучыць маральнасці, з'яўляецца са свастыкай. Мяркуецца, што таксама на носьбітах у кватэры Бурыкіна, тут маю на увазе кампутарныя нейкія носьбіты, такога нашмат больш. Але я б не разглядаў, канешне, яго ўпадабанні гітлераўскай сімболікі галоўнай прычынай затрымання. Гэтак выяўляецца, не было некай таямніцай на працягу многіх гадоў, бо Бурыкін фактычна звязаны быў яшчэ з расійскім нацыянальным адзінствам у 90-х гадах. То бок пра гэта ведалі ягоныя сябры, ягоныя падначаленыя, то маю на увазе спартоўцы, з якімі ён трэнаваўся. Я перакананы, што ведалі таксама спецслужбы, бо будучы, канешне, маючы пасаду ў некай федэрацыі спорту, ну, немагчыма ўявіць, каб гэты чалавек ніяк не кантраляваўся спецслужбамі. А значыць, была пяройдзеная некая пэўная мяжа. Я схільны верыць, што нас, што датычыць некіх эканамічных момантаў хутчэй яго надзейнасці. Калі нават праваслаўная царква забараніла яму насіць вопратку святара і вырашыць яшчэ ці пазбаўляць яго сану, то я перакананы, што справа куды больш сур'ёзная, чым свастыка. Бо праваслаўная царква ў Беларусі блізкая з дзяржавай, і калі б справа была толькі ў некай экстравагантнасці святара, то можна было б прымусіць яго памаўчаць, а справу супольна паміж дзяржавай і праваслаўнай царквой можна было б неяк залагодзіць, замесці яе пад дыван. Але, відаць, справа настолькі сур'ёзная, што пад ніякі дыван яна схавацца не можа ўжо. І я з гэтым пагаджаюся, бо сапраўды, ведаеце, такія праглядаюцца перспектывы цікавыя. Бо паглядзіце, паводле беларускага законадаўства дзяржава па-за рэлігійны інстытут. Яна аддзеленая ад царквы, або яна ж кажучы, рэлігія аддзеленая ад дзяржавы. Ну, праўда, фактычна гэта не зусім так. Вось вядома, якое палітычнае сяброўства ўсталявалася паміж вышэйшай іерархіяй расійскай праваслаўнай царквы і вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі. Дастаткова толькі пабачыць, як часта сустракаюцца і патрыарх Кірыл, і прэзідэнт Беларусі, і прэзідэнт Расіі, і паасобку, і ўтрох. Гэта ўжо як бы людзі павязаныя надоўга, а можа і назаўжды. І гэта вось асабліва ярка праглядаецца ў апошнія гады, калі Пуцін і ягонае атачэнне пачалі насаджаць культ так званага рускага свету. І вось у гэтай справе, ведаеце, уражанне такое, што многія праваслаўныя бацюшкі ідуць нават наперадзе крамлёўскіх ідэолагаў і вайскоўцаў. Яны менавіта вот святары выступаюць як самыя ваяўнічыя прадстаўнікі вось гэтай навязлівай ідэі рускага свету. І ў мяне такое ўражанне, што вось такі нястрыманы бег наперадзе паравоза палохае ўжо нават Лукашэнку. Вось Валер Карбалевіч звярнуў нашу ўвагу на тое, што Канстанцін Бурыкін – грамадзянін Расіі. Я нагадаю, усяго два месяца таму ў верасні Лукашэнка на сустрэчы з членамі Сінода Беларускага Экзархата Маскоўскага Патрыярхата Рускай Праваслаўнай Царквы заявіў, што ў беларускіх храмах павінны служыць перш за ўсё святары беларусы. І другое, што я адзначыў для сябе з той сустрэчы, гэта заклік кіраўніка Беларусі, што царква павінна больш быць уцягнутай у сацыяльныя працэсы, менавіта сацыяльныя, а не палітычныя, гэта адбываецца зараз. Інакш у фаворы і будуць надалей знаходзяцца такія святары, як Константин Бурыкін. Менавіта падобныя яму бацюшкі нясуць вернікам ідэю панрусізму. Не думаю, што КДБ пра гэта не ведае, але я не выключаю, што і ў структурах Камітэту дзяржаўнай бяспекі працуюць некаторыя прыхільнікі рускага свету. А па-другое, гэта ідэя падтрымліваецца палітычным кіраўніцтвам Беларусі. І толькі пасля акупацыі Крыму яно адчула пагрозу сябе з гэтага боку. Дык вось, калі вяртацца непасрэдна да справы Бурыкіна, вось Дмітр уже так сказаў крышку, а я удакладню, яму некалькі варыянтаў пагражаюць. Першая, папраўчая праца тэрмінам да 2 гадоў. Другі, арышт на тэрмін да 6 месяцаў. Трэці, абмежаванне свабоды тэрмінам да 5 гадоў. І чацвёртая, пазбаўленне свабоды да 7 гадоў з канфіскацыі альбо без канфіскацыі маёмасці. І вось мне падаецца, што тут вельмі важна дачакацца, якім будзе вырак. У залежнасці ад яго, у залежнасці ад таго, які будзе прысуд, мне падаецца, і можна будзе меркаваць, наколькі сур'ёзна ўспрымаюць уладу Беларусі тую пагрозу, якую нясе для іх рускі свет. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. І зараз маё пытанне. Западнарусы фрыкі ці пагроза беларускай дзяржавы? 21 лістапада ў храме Менскага прыходу гонар пакрову Прасвятой Багародзіцы прайшла служба за спачын графа Міхаіла Мураўёва, вядомага ў Беларусі таксама як вешальнік і людаед. Маленне адбылося па ініцыятыве навукова-асветніцкага праекту «Заходняя Русь» і «Братства» ў гонар архістратыга Міхаіла. На сайце западнарусаў напісана, што Мураўёў быў выбітным дзяржаўным грамадскім ваенным дзеячам Расійскай імперыі. Тут напрошваецца пытанне, ці не за гэтую выбітнасць яго празвалі вешальнікам. Сярод прысутных на паніхідзе быў кіраўнік праекту «Заходняя Русь» Ігар Зелянкоўскі, вядомы як ідэолаг рускага міра. Ён аўтар шэрагу публікацый, сярод якіх, напрыклад, «Рана или позна» в Мінскі «Восстановят памятнік Александру II», «Крым – это первый шаг», «Основная ідея» «Единение славян». Гэта дастаткова адыёзная персона, часты госць аднаго з дзяржаўных тэлеканалаў. Можна называць яго западнарусам альбо рускамірцам, сутнасць застаецца тая ж самая. Гэта чалавек, а ён прадстаўляе групу людзей, якія бачаць гісторыю Беларусі выключна праз прызму праваслаўя і рускасці, адмаўляючы ўсё багацце, мультыкультурнасць, шматрэлігійнасць, культурную разнастайнасць Беларусі. Менавіта такія арганізацыі гадамі ў Донбасе і Крыме рыхтавалі ідэалагічную глебу для сепаратыстаў. Відаць, таксама іх тады ва ўкраіне многія лічылі фрыкамі, такімі бяскрыўднымі людзьмі, якія бегуць па нейкіх канферэнцыях, моляцца там за нейкіх адыёзных гістарычных асобаў. Дык напрошваецца сур'ёзнае пытанне. Навошта тады дзяржава дае трыбуну? Тут я маю на увазі ўжо беларускую дзяржаву. Тым больш, што цэнтральныя каналы – гэта не раённая газета, аўдыторыя там сапраўды масавая. Адказаў, канешне, можа быць некалькі. Гэта вынік працы западна-рускага лобі ва ўладных колах. Гэта лобі, гэта не некая канспіралагічная тэорія. Адзін з прадстаўнікоў гэтай такой, скажам, супольнасці западна-русаў, прафесар Леў Крыштаповіч, вядомы западна-рус, яшчэ 2 гады таму з'яўляўся намеснікам дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. Пазней, праўда, яго пасунулі. Другая версія – прысутнасць западна-руса ў дзяржаўнай публічнай прасторы. Гэта такая спроба паказаць Крамлю, што ў нас от, маўляў, і ваша ёсць западнарусы, або гэта таксама частка нашай гісторыі, у нас шмат вектарнасць, і Вялікае княства Літоўска таксама наша дзяржава, і Расійская імперія, і ваша ідэі нам не чужыя. Трэці адказ – гэта тое, што беларуская дзяржава і сапраўды лічыць западнарусізм часткай сваёй візіі нацыянальнай ідэі, не бачыць у гэтым ніякай пагрозы і не разглядае западнарусаў ані як фрыкаў, ані як пагрозу. Просто гэта вось нармальная частка такога беларускага цела, як яны гэта бачаць. Незалежна ад таго, які з гэтых варыянтаў блізкі да праўды, а можа ёсць і іншыя, і ідэі гэтай супольнасці – паводле мяне, шкодзяць беларускай дзяржаве і народу, яны фальсіфікуюць і гісторыю, а значыць, хочуць фактычна стварыць, скажу, такого новага беларуса ў будучыні. Сёння я больш схільны разглядаць іх, канешне, як фрыкаў, але гісторыя паказвае, што самыя кепскія далёгі ў гісторыі чалавецтва, самыя кепскія ідэі, самыя страшныя, выходзілі якраз з такіх маргінальных ідэі, якія, канешне, з часам захоплівалі розумы ўжо большыя масы людзей. Што вы на гэты конт думаеце? Самі па сабе прарасійскія суполкі не ўяўлялі б вялікай пагрозы, калі б не існаваў спрыяльны для іх грамадска-палітычны кантэкст. Безумоўна, сам факт існавання беларускай дзяржаўнасці фарміруе адпаведную ідэнтычнасць, асабліва маладога пакалення, але, як паказвае досвед Украіны, гэта даволі хісткая аснова. Па-другое, афіцыйная палітыка дзяржавы, яе ідэалагічны канцэпт, ён не грунтуецца на этнакультурных каштоўнасцях, то бок на каштоўнасцях павагі да мовы, нацыянальнай сімволікі, беларускай гісторыі, не зроблены развод з каланіяльнай, савецкай спадчыны, захоўваецца ідэалагічны канструкт інтэграцыі з Расіяй, і якраз вось у гэтым канструкце сама ідэалогія Заходняй Русі, ну, яна такая, як бы, не зусім варожая. Фарміруецца грамадства спажыўцоў, якім чарговым разам абяцаюць заробак $500. Па-трэцяе, беларускае насельніцтва поўнасцю знаходзіцца ў расейскай інфармацыйнай прасторы, яно напоўніцу зомбіравана прапагандай рускага міра. Усе падзеі расійскага палітычнага, грамадскага, культурнага жыцця большасць беларусаў успрымае як свае. Па-чацвёртае, гэтыя западнарусы маюць трыбуну ў дзяржаўных медыя. Галоўны рэдактар сайту «Імха Клаб Бай» Алексей Дзермант не вылазіць з беларускіх тэлеканалаў. Прычым, як на мой погляд, яны там праводзяць лінію, нават адрозную ад афіцыйнай пазіцыі Беларусі. Ну і па-пятае, гэтыя суполкі атрымоўваюць матэрыяльную, палітычную і ідэйную дапамогу з Расіі. Вось у гэтым уся праблема. Калі б не гэты вонкавы кантэкст, то ў гэтай плыні грамадскай думкі, ну, не было б вялікай небяспекі. Я перад тым, як рыхтаваўся, вось калі рыхтаваўся да гэтай перадачы, спачатку паглядзеў, як вызначаюць заходнерусійцы навукоўцы. Яны кажуць, што гэта навукова-грамадскі рух на беларускай і украінскай землях, якія мелі агульную гістарычна-геаграфічную назву Заходняя Русь. Прычым беларускія заходнерусісты лічаць, што беларусы з'яўляюцца часткай, нехай і самабытнай, але часткай рускага народа, і могуць паўнавартасна існаваць і развіваць сваю культуру толькі у лоне расійскай цывілізацыі. Вось з гэта і пачынаецца, на мой погляд, фальсіфікацыя гісторыі, пра што ўжо казаў Дмітрый Гурневіч. І мне было цікава, што вось беларускія заходнерусісты увесь час заяўляюць, што пасля атрымання незалежнасці ў Беларусі быў узят курс на нацыяналізм, маўляў, узяты вялікі ухіл у бок нацыяналізму. І вось, калегі, я хачу у вас запытацца, ці не нагадваюць вам гэтыя словы нешта падобнае, ну, на словы аднаго чалавека, які неаднойчы публічна казаў, што пры ўладзе Шушкевіча рускія сядзелі ў Беларусі на чамаданах, іх адсюль хацелі дэпартаваць, і калі б не я, калі б не гэты чалавек, то рускіх у Беларусі не было б цяпер. Ну, гэта, канешне, дзіўна, як быццам нешта пагражала, ці пагражае расейцам, якія жывуць у Беларусі, як быццам гэта яны, а не беларусы сёння ва ўласнай краіне не могуць атрымаць вышэйшую адукацыю на роднай мове. Вось вы згадвалі тое, што заходнерусісты часта выступаюць па тэлебачанні, па радыё, у друкаваных СМІ. Дык вось у той інфармацыйнай прасторы якраз-то і рэдка калі можна пачуць беларускую мову, і як раз вось гэтыя заходні русісты, яны і маюць перавагу над беларусамі. Ведаеце, я хачу сказаць і пагадзіцца са спадаром Карбалевічым. Калі б гэта было ў нармальнай цывілізаванай краіне, такой навуковы, гістарычны, грамадскі, геаграфічны рух пад назовам Заходняя Русь ці нейкі іншы, нічога страшна ў гэтым бы не было. Бо гэта былі б хутчэй навуковыя, такія метадычныя, можа, спрэчкі, і не болей за тое. Але ўлічваючы, што насельніцтва Беларусі нарэдкаць моцна, вось ужо прозамбіравана праз расійскія сродкі масавай інфармацыі і ў пэўнай ступені падрыхтаваная да любой такой, нават, я б сказаў, брэдавай ідэі, то у нашых умовах, ва умовах сучаснай Беларусі, я лічу існавання вось такіх суполак і такога накірунку, гэта вельмі такая небяспечная пагроза для Рэспублікі Беларусь.